मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 433वीं कक्षा, सातवें अध्याय के प्रथम पाद में 74 सूत्रों तक हो गया। पूछना है कुछ है? अच्छा जी, तृतीय आदेश भाष्यम इसमें आम प्रत्यय पर रहती जो इसका उदाहरण नहीं बना था, ग्रामण ही नाम ब्राह्मण खुलाना। तो इससे पुंवद भाव होगा ही नहीं? पुंवद भाव का निषेध थोड़ी कर रहा है, पुंवद भाव तो करेगा ही, इसका कार्य ही यही है। केवल सूत्र की रचना क्या करने के लिए है? पुंवद भाव करने के लिए, नुम या नुट करने के लिए नहीं है। प्रकरण जो नुम का चल रहा है, नुम करने के लिए नहीं है, ठीक है ना? केवल पुंवद भाव करने के लिए है कि आजादी व्यक्तियां जब आएंगी तो उस अवस्था में, क्योंकि एकोची व्यक्त उसे एक शब्द भी तो आ रहा है इसमें, अची व्यक्तों के साथ में पूरा ही सूत्र है लगभग, तो अची आजादी व्यक्ति पर रहते जो इगंत अंग होंगे और साथ में वो नपुंसक भी होने चाहिए, तो अची व्यक्त आजादी व्यक्ति पर रहते ही नुमागम का आ गया, आजादी व्यक्ति पर रहते ही ये सूत्र लग रहा है, तो नुमागम तो पिछले सूत्र ने कर ही दिया। लेकिन ये कह रहा है कि नुमागम जब होगा तो नपुंसक लिंग होना चाहिए, नपुंसक लिंग है ही, सारे शब्द पकड़ ही लिए इसने, तो उस अवस्था में जब ये पुंवद भाव कर देगा एक पक्ष में, तो पुंवद भाव जब हो जाएगा तो नपुंसक लिंग रहेगा, वो फिर नहीं रहेगा। तो केवल नुम का ही तो अभाव है, रोका जा रहा है उसको एक पक्ष में। अगर हम पूरा निष्कर्ष निकालें सूत्र का, तो एक पक्ष में नुम को रोका जा रहा है। लेकिन जब आम प्रत्यय लाएंगे हम, तो वहां पर नुम भी प्राप्त हो रहा है और नुट भी प्राप्त हो रहा है, वो एक अलग स्थिति बनती है, औरों में नहीं आएगी समस्या, ये केवल वहीं पर आ रही है। तो वहां पर नुम और नुट जब दोनों प्राप्त हो रहे हैं, तो नियम के अनुसार जिन नियमों को हम अपनाते हैं, तो वहां अगर तुल्य बल दिखाई दे रहा है हमें, अलग अलग उदाहरणों में सूत्र चरितार्थ हो रहे हैं दोनों, और एक उदाहरण पर आकर के दोनों टकरा रहे हैं, तो हम कौन सा नियम लगाते हैं? एक विप्रतिषेध परम कार्य, तो पर, तो पर कौन सा हो रहा है? यही हो रहा है नुम। लेकिन जब नुम करेंगे तो अशुद्ध शब्द बनने लगेगा, नामी दीर्घ कैसे करेगा फिर उसको? क्या बनेगा फिर? ग्रामणिन आम, ग्रामणे नाम, तो अशुद्ध बनने लगा। तो फिर ये जो वार्तिक मैंने बोला था कि नुमचिर त्रिजवत भावेभ्यो नुट भवति पूर्व विप्रतिषेधेना, तो पूर्व विप्रतिषेध है, पूर्व सूत्र लगेगा विप्रतिषेध में, पूर्व सूत्र नियम होता है पर सूत्र का, तो इसलिए यहां पर नुट का आगम किया गया है। नुटागम होगा तो वो बनेगा प्रत्यय का भाग, तो नामी सूत्र को नाम परे मिल गया, और वो जो नुम हुआ था वो बना था अंग का भाग, तो वहां पर नाम परे नहीं मिल पाया अंग से उत्तर। बस ये है मुख्य बात उसमें। चलो आगे देखते हैं। तो इकोची व्यक्त सूत्र को ही ध्यान में रखते हुए, इगंत अंग और नपुंसक भी साथ में, उसी को ध्यान में रखते हुए अगला सूत्र बनाया गया कि अस्थि दधि सख्यक्षणाम अनंग उदात्त। अस्थि दधि सख्यक्षणाम षष्ठी बहुवचनांतम अनंग प्रथमैक वचनांतम उदात्त प्रथमैक वचनांतम। अनंग में ङकार तो लगाया गया है ङच सूत्र से अंतिम अल के स्थान पर आदेश करने के लिए। न में जो अकार है ये उच्चारण के लिए है, ठीक है। तो अनंग का अन इतना बचेगा। शब्द जो लिए गए हैं चार शब्द, अस्थि दधि सक्थि, ये चारों ही कैसे हैं? इगंत और नपुंसक है ना। इन्हीं को जी व्यक्त उसे नुम की प्राप्ति हो रही है, अजादि व्यक्तियां परे रहते। तो अब ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है अनंग आदेश, तो नुम का अपवाद ही तो बना, क्योंकि अब थोड़ी नुम हो पाएगा। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा अस्थि दधि सक्थि अक्षी इत्येतेषां नपुंसकानां अंगानां तृतीयादिषु जादिषु व्यक्तिषु परतः अनंग आदेशो भवति। अब वहां अनंग आदेश स्वर की दृष्टि से देखें तो उदात्त भी रखा गया है, सच है उदात्तो भवति, उदात्त भी हो जाएगा वो। अब तृतीयादि व्यक्तियों से ही लेना है हमें, तो टा ङे ङसि ङस ओस आम ङी ओस, बस यही उदाहरण बनेंगे इसके। तो अस्थि से टा प्रत्यय, अब टा के परे रहते अगर ये सूत्र न होता तो क्या बनता? जैसे और शब्दों का बनता है वैसे ही बनता है, अस्थिना, अस्थिना बनता। तो यहां इसने कर दिया अनंग आदेश, तो अस्थि के इकार को अनंग हो जाएगा अन अस्थन, अस्थन और आ। अब यह हो गया नकारांत, अभी तक तो इकारांत था, नकारांत होने से फिर अल्लोपो न अनंत, अनंत होने के कारण से अकार का लोप हो गया, भसंज्ञा तो हो ही जाएगी, तो अस्थना। रही बात स्वर की इसमें, तो वो भी देखना है, तो क्योंकि अस्थि शब्द नपुंसक लिंग का है ये, और नपुंसक लिंग में एक सामान्य सूत्र है फिट सूत्र में कि नब विषयस्य अनिसंतस्य, नब नब माने नपुंसक, शंतनु आचार्य नपुंसक को बोलते हैं नब। तो नब विषयस्य जो नपुंसक लिंग के शब्द हैं वो आद्युदात्त रहते हैं, तो अस्थि में अ उदात्त रहा था, लेकिन जब ये अनंग को उदात्त किया गया तो शेष वाला ही तो रहेगा, जो आगे आता है वही स्वर रहेगा, तो ये उदात्त रहा, तो बाकी सारे हो गए अनुदात्त अनुदात्तम पद में एक वर्जन, तो अ हो गया अनुदात्त। अब इधर जब अकार का लोप हो गया, क्योंकि जिस अ को हमने उदात्त किया था उसका तो लोप हो गया अल्लोपो न से, और जो प्रत्यय आगे आ रहा है टा, वो तो सुप होने से अनुदात्त है, अनुदात्त सुपित। तो क्या होता है नियम? अनुदात्त के परे रहते अगर उदात्त का लोप हो जाए तो क्या नियम चलता है फिर? सूत्र कौन सा लगाते हैं? हाँ, यत्र उदात्त लोप है, जहां उदात्त का लोप, जिसके परे रहते उदात्त का लोप हुआ है, उस अनुदात्त को ही वो उपाधि मिल जाएगी, वो उदात्त हो जाएगा। तो जो टा है वो उदात्त हो गया, ऐसे ही औरों में लगा लेना। तो अस्थना अस्थने अस्थनः, ऐसे ही दधि शब्द में भी दधना दधने दधना, तीन व्यक्तियों का दिखा दिया है, अन्यत्र भी सब ऐसे ही लगा लेना। और सक्थना सक्थने सक्थनः अक्षणा अक्षणे अक्षण। अब अगला सूत्र देखो, छंदस्य अपि दृश्यते, छंदसी सप्तमे वचनान्तम अपि अव्यपदम दृश्यते क्रियापदम। इस सूत्र ने जो अभी अनंग आदेश किया था, क्या इसने कहा था कि मैं वेद में नहीं करूंगा? इसमें तो कुछ भी नहीं कहा ऐसा भाई। सामान्य रूप से इसने तो अवनंग आदेश कर दिया, वो चाहे वेद में हो शब्द या लोक में हो, तो ये फिर कौन सा कार्य करने आ रहा है छंद से भी दृश्यते। अरे छंद में न दिखाई देने वाली बात आई कहां से थे, वो तो कहीं से भी नहीं आई थी, छंद में हो तो रहा था, तो कि छंद से भी दृश्यते, तो निरर्थकता लग रही है सूत्र की कि ये क्या बात हुई। जब उसने सामान्य रूप से सर्वत्र कह ही दिया तो छंद में क्यों नहीं दिखाई देगा, वहां भी दिखाई दे जाएगा। तो अब यह सूत्र क्या करेगा, ये पिछले सूत्र के द्वारा जो अनंग आदेश किया गया है जहां जहां भी, उससे अतिरिक्त स्थानों में, जैसे उसने कहा था अजादी व्यक्ति पर रहते, तो अब इसका क्या अर्थ बनेगा कि जो अजादी व्यक्तियां नहीं है वहां भी हो सकता है, ठीक है। इसने कहा था तृतीय आदि व्यक्ति पर रहते, तो जो तृतीय आदि नहीं है और हैं, कौन सी रह गई और प्रथमा द्वितीय रह गई, वहां भी हो सकता है। इसने कहा था व्यक्ति पर रहते, तो अब ये और कहां कर सकता है, जहां व्यक्तियां नहीं है वहां भी कर सकता है। जो कुछ भी पिछले सूत्र से छूट गया वो सारे के सारे स्थानों को ये ले लेगा, तो इसलिए सामान्य अर्थ यही बनेगा सूत्र का कि अस्थि दधि सख्य क्षणाम छंदस्यपि अनंग दृश्यते, अर्थात यत्र विहितस ततो अन्यत्रापि दृश्यते, तभी सूत्र की सार्थकता होगी। तो अब तीन प्रकार के उदाहरण देखेंगे हम, अजादी व्यक्ति कहा है तो अनजादी में, तृतीयादि व्यक्ति में कहा है तो अतृतीयादि में यानी कि प्रथमा और द्वितीय में, विभक्ति पर रहते कहा है तो अतिरिक्त व्यक्ति जहां नहीं है वहां पर भी। तो पहला देखो उदाहरण, इंद्रो दधीचो अस्थभी, आजादी कहा था अनजादी में हो गया, भिस पर रहते, तो अनंग करके अस्थन भिस पद संज्ञा नकार का लोप। ऐसे ही मंत्र हम बोलते ही हैं, कहां आता है ये मंत्र, भद्रम पश्ये माक्ष भिर्यत्राह हाँ, स्वस्ति वाचन में बोलते हैं ना, स्वस्ति वाचन के मंत्रों में, तो वहां पर अक्ष भी ही अक्षी शब्द का अनंग करके अक्षन भीष नकार लो अक्ष भी। तो एक तो ये हो गया, दूसरा फिर तृतीयादि व्यक्ति में कहा है तो अप्रथमा या द्वितीय में, जैसे अस्थानी उत्कृत्य जो होती, ये द्वितीय का बहुवचन है अस्थानी उत्कृत्य, तो यहां पर भी अस्थि और जस के स्थान पर हो गया श्री, नपुंसक लिंग का तो है, इसने यहां पर कर दिया, इसको अनंग आदेश प्राप्त नहीं हो रहा था पिछले सूत्र से, तो अस्थन और ई, अब ये श्री है सर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थान होने से सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध हो, नकारांतंग की उपधा को दीर्घ हो गया अस्थानी उत्कृत्य जो होती। और दिया विभक्ति में कहा गया है तो अविभक्ति में, अक्षणवता लांगलेना, तो अक्षणवता अक्षी शब्द से कौन सा प्रत्यय दिखाई दे रहा है, ये मतो, ठीक है ना, आंख वाला इंद्रियों वाला, तो अक्षी और मतुप का मत आ गया, तो मत तो व्यक्ति नहीं है, मतुप थोड़ी व्यक्ति है, वहां पर भी इसने अलंग आदेश कर दिया, तो अक्षण मत, अक्षण और मत। अब यहां पर जो अक्षण अनंत शब्द बन गया है, तो वेद में यह भी होता है कि जो अनंत शब्द होते हैं वहां नुट आगम हो जाता है, मतुप पर रहते उनको मतुप को नुट आगम हो जाएगा, अनोनुट सूत्र है ना, अनोनुट आठवें अध्याय में आएगा ये, तो अनोनुट से हो गया नुट आगम मतुप को। तो देखो अक्षण और मतुप को नुट आएगा तो कहां आएगा, मतुप से पहले ही तो आएगा, तो अक्षण फिर नुट का नकार और उसके आगे मत, ठीक है ना। अब दो नकार हो चुके हैं, अक्षण फिर नुट का नकार और फिर मत हो गया, मतलब माँ को वा कर लो। तो माँ को वा कैसे करेंगे आप? मातुपधायाश्च मतोर्वह अयवा दिभ्यः। तो कैसा है ये जो इसकी सूत्र की शर्त है? मात इतना ही है बस अंश, और मात के चार तरह से हम अर्थ करते हैं, चार प्रकार मतलब निकलेंगे उसमें से, चार प्रकार के शब्दों को लेता है, मकारांत अकारांत मकारोपध अकारोपध। कैसा है ये? अकारोपध अनंग होने के बाद हुआ ये अकारोपध, वैसे नहीं था। तो अक्षण नुट का नकार और वत, अब यहां तक आने के बाद, अब ये जो अक्षण का नकार है ये नलोपह प्रातिपदिकांत से हट जाएगा। तो ये जो हमें नकार इसमें दिखाई दे रहा है ये नुट का नकार है, अनंग का नकार तो हट चुका है। तो अक्षणवत नकार को नकार हो जाएगा, अक्षणवत तृतीया में बनेगा अक्षणवता, तृतीया व्यक्ति का एक वचन है ये। एक और है आगे अस्थनवंतम, ये भी मतुप का ही है। अस्थनवंतम जैसे अभी हमने बनाया था ना, अक्षणवत सारी प्रक्रिया वही करते हुए अस्थनवत, ये द्वितीया का एक वचन है अस्थनवंतम। यद अनस्था विभर्ति, एक शब्द और भी है इसमें अनस्था, जिस पर इन्होंने कोई चर्चा नहीं की है यहां पर, अर्थ क्या बनेगा इसका? जैसा दिखाई दे रहा है अर्थ, अभिधा वृत्ति से ही ले लो, अस्थनवंतम यद अनस्था विभर्ति, जिसमें हड्डियां नहीं है, अस्थि नहीं है, वो हड्डी वाले को धारण किए हुए है। जीवात्मा में हड्डियां आए क्या? जीवात्मा कैसा है? अनस्था, और पूरे शरीर को धारण किए हुए है, शरीर में अस्थियां विद्यमान है, अस्थियों वाले को धारण कर रहा है, डुभरे धारण पोषण यो हो, स्वयं में अस्थि है नहीं और अस्थि वाले को ढो रहा है। यही अर्थ है वास्तव में। तो यद अनस्था, अनस्था अनस्था में क्या है? अन्य समास हो गया है, नहीं अन्य समास क्यों, हाँ नए समास करेंगे बाद में, पहले अस्थि से यहां सुप्रत्यय लाएंगे अब, तो तृतीयादि व्यक्ति तो है नहीं है, तो सुप्रत्यय ला करके यहां पर इसको अनंग आदेश कर दिया, अस्थन, और आगे सु है, सु का तो लोप हो जाएगा, और उसको दीर्घ कर दो, यहां पुल्लिंग भी रखना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि सर्वनाम स्थान संज्ञा तभी तो हो पाएगी सु की, अगर पुल्लिंग नहीं मानेंगे तो कैसे हो पाएगी? तो पुल्लिंग कैसे बनाइए, हमें अस्थि को पुल्लिंग नहीं करना है, बहुरी समास करके जब ये विशेषण बन जाएगा, न विद्यते अस्थिनि यस्य, जिसके अस्थियां नहीं है, तो मूल शब्द क्या बना? अनस्थि। अब ये पुल्लिंग हो गया नहीं, विशेषण है ना, विशेषण में तो विशेष्य के आधार पर लिंग आएगा, तो अनस्थि शब्द यहां पर अनंग करके सु आएगा, नांतंग की उपधा को दीर्घ हो गया, जैसे राजा बनाते हैं ऐसे ही अनस्था। ठीक है, चलो अब आगे देखो। तो ये दो सूत्र तो हो गई है अस्थि दधि शक्ति अक्षी के विषय में, एक और दिया अभी, तीन सूत्रों तक का ये विषय है। आगे है ईच द्विवचनी, ई लुप्तो प्रथमांत निर्देश, च व्यपदम द्विवचने सप्तम में क्वचनांतम, छंदस ही ऊपर से आ रहा है। तो अस्थि दधि शक्ति अक्षी इत्येतेषाम अंगानाम ईकारा देशो भवति द्विवचने परतः। तो द्विवचन विभक्तियों का ही द्विवचन, पीछे से विभक्ति का प्रसंग चल रहा है उसी में द्विवचन पकड़ लेंगे कोई सा भी। तो यहां जो उदाहरण दिया है इन्होंने अक्षी ते इंद्र पिंगले कपेरेवा, तो अक्षी ये आ रहा है, ठीक है ना। अब द्विवचन पर रहते कहा है तो अक्षी ते इंद्र पिंगले, अब यहां द्विवचन में औ प्रत्यय, ठीक है ना, सु औ जस, तो औ प्रत्यय लाकर के नपुंसक लिंग का तो है ही है, तो औ को तो शी हो ही जाएगा, तो औ को जब शी कर लिया तो अक्षी और ई, तो यहां पर ई करने की क्या आवश्यकता है, अक्षी और ई। प्रथम वो पुरुष वर्ण, ठीक है ना, बन गया नहीं अक्षी, अक्षी तो बन जाएगा ना, फिर भी यहां पर जो दीर्घ किया गया कि अक्षी, इनके दीर्घ इकार आदेश किया गया यहां पर अक्षी, अब जो अक्षी में जो ह्रस्व इकार है उसको दीर्घ इकार इस सूत्र से हो गया, तो अक्षी और शी का ई विद्यमान है। अब यहां पर प्रथमेव पूर्व सवर्ण से जो दीर्घ हम करने जा रहे थे, पूर्व सवर्ण दीर्घ, तो ये दीर्घ इकार होने के कारण से दीर्घा जसीच निषेध करने लगा, उसको रोकने लगा वो, तो क्योंकि नादिची से इची आ रहा है ना, उसमें इच परे रहते, जस परे रहते भी और इच परे रहते भी, तो इच में ये ई आ ही गया आगे, तो उसी अवस्था में फिर एक सूत्र और बनाया गया आगे दीर्घा जसीचा के आगे क्या है, वा छंदसी, कि वेद में तो हो जाता है पूर्व सवर्ण विकल्प करके, तो उससे पूर्व सवर्ण करके अक्षी भ्याम, नहीं ये तो उसका हुआ भ्याम का, हाँ अक्षी दूसरा है एक अक्षी भ्याम, तो अक्षी भ्याम में यहां पर अक्षी और भ्याम दीर्घ होकर के सीधा अक्षी भ्याम, तो यहां ऐसा नहीं है कि किसी अन्य सूत्र से कुछ प्राप्ति हो रही थी, अक्षी भ्याम में कोई प्राप्ति नहीं थी, बस दीर्घ इकार करना मात्र उद्देश्य है, नहीं तो अक्षी भ्याम बनता और यही बनता है रूप, अक्षी के रूप चलाते हैं, तो यहां दीर्घ हो गया अक्षी भ्याम ते नासिका भ्याम। क्या कर दिया अक्षी, इसने इस सूत्र ने कहा इकार किया, अक्षी ने ह्रस्व इकार को दीर्घ इकार कर दिया, तो प्रश्न वही रह गया होगा कि आवश्यकता क्या है करने की, है ना, क्योंकि दीर्घा जसी से यहां थोड़ी करेगा निषेध, दीर्घ कहाँ है अभी, ह्रस्व ही तो है ये, जैसे अन्य किसी नपुंसकलिंग वाले शब्द को ले लो तो क्या बनता है वहां पर, अरे दीर्घ हम कर कैसे पाएंगे, प्रश्न तो ये उठेगा ना, हाँ यदि जैसे हम ये माने कि अस्तिदधि सक्त से इकोची व्यक्तव, तो इकोची व्यक्तव सूत्र ने क्या कहा था कि आजादी व्यक्तियां जब भी आएंगी वहां पर नुमागम हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसने तो ऐसा नहीं कहा था तृतीयादि व्यक्तियां हों आगे, उसने तो सारे ही आजादी ले लिए ना, तो ये शी प्रत्यय जो आया है आगे, शी आदेश, ये आजादी है यहां पर और नपुंसक लिंग का शब्द है, तो यहां नुमागम प्राप्त नहीं होगा फिर, दीर्घ दीर्घ वाली बात तो मैंने तुम लोगों को बहकाया थोड़ा सा, देखें कुछ कोई बोलते हो नहीं बोलते हो, बोला ही नहीं कोई, अरे दीर्घ की प्राप्ति वाली बात ही नहीं है यहां पर, यहां तो नुमागम की प्राप्ति हो रही थी, अगर हम ई आदेश नहीं करेंगे तो नुमागम हो जाएगा, जैसे बनता है अक्षिणी अक्षीणी, तो क्या बनता है द्विवचन में, अक्षिणी यही तो बनेगा, इसने कह दिया कि ईकार आदेश होता है, अब यदि यहां पर फिर भी हम इकोची व्यक्त से नुम करने लगे, इकोची व्यक्त से इगंत तो अब भी है ना, ये ईकार आदेश करने के बाद भी, तो यहां पर फिर एक चीज और देखी जाती है कि जैसे हमने पहले ई पर रहते दोनों सूत्र प्राप्त हो रहे थे, ठीक है ना, दोनों सूत्र प्राप्त हो रहे थे, इकोची व्यक्त तो नुम कर रहा था, ये ईकार कर रहा था, तो प्राथमिकता तो इसी को दी जाएगी, इसका क्षेत्र छोटा है, इसने ईकार कर दिया, तो अब बात आई कि ईकार कर दिया तो बाधा तो कुछ भी नहीं है, अब हम नुम भी कर लेते हैं, इगंतता का तो विघात हुआ नहीं है, इगंत तो अब भी है, तो एक परिभाषा और काम करती है जिसको तुम लोगों ने शायद नहीं सुना है अभी तक, कि जब कहीं पर किसी सूत्र की बाधा होती है, जैसे दोनों की प्राप्ति हो रही है, ये अपवाद के रूप में आया, इसने नुम को रोक करके ईकार आदेश कर दिया। अब एक बार बाधा हो गई उसकी, तो एक बार बाधा होने के बाद वो फिर अपना सिर उठा रहा है, आने के लिए तैयार बैठा है कि चलो उस समय तुमने रोक लिया मुझे और अगले सूत्र को लगने दिया, अगला सूत्र लग गया, अब तो आने दो मुझे। तो कि नहीं, एक बार बाधा हो गई तो हो गई, मना कर दिया तो कर दिया, ठीक है ना। बच्चे जिद करते हैं ना, एक बार ना कह दी तो कह दी, अब नहीं। या कोई किसी अधिकारी का आदेश, एक बार निषेध हो गया तो हो गया, नहीं उसको नहीं बुलाना है कभी भी, उसको नहीं बुलाना है, किसी और को बुलाना है कि चलो ठीक है और को बुला लो, अब तो बुला लो मुझे, कि नहीं रुक गए तो रुक गए बस। तो परिभाषा क्या है कि सकृत गतौ विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितम एव। परिभाषाओं के पाठ भेद ही मिल जाते हैं छोटे बड़े हो करके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब सकृत गतौ विप्रतिषेधे, विप्रतिषेध है ना यहां पर, वो अलग चरितार्थ है अपने क्षेत्र में, ये अलग चरितार्थ है, जो जैसे अक्षिभ्याम में चरितार्थ हो जाएगा ये, है ना, वहां नुम की प्राप्ति नहीं है, वो अलग चरितार्थ है, अन्य जो आजादी व्यक्तियां हैं वो वहां चरितार्थ हो जाएगा। यहां आकर के दोनों की प्राप्ति है तो विप्रतिषेधे परम कार्यम। तो सकृत गतौ विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितम एव, जिसको बाधित कर दिया गया वो बाधित ही बना रहेगा, अब दोबारा नहीं आ सकता, तो अब नुम नहीं होगा। समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं। तो ये अस्थि दधि शक्ति का विषय पूरा हुआ। अब देखो आगे सूत्र, ये अलग विषय को ले रहे हैं। देखो नुम का तो चलेगा ये भी प्रकरण, तो आगे सूत्र आया नाभ्यस्तात् छतुहु न व्यपदम अभ्यस्तात् पंचमे वचनांतम शतुहु षष्ठी वचनांतम। ये नुम का निषेध कर रहा है, इसका अर्थ कोई सूत्र प्राप्ति करा रहा है। तो क्षत्री प्रत्यांत शब्द इसमें लिए हैं, तो क्षत्री को नुम का किस सूत्र से करते हैं, उगित होने से, उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु से नुम की प्राप्ति होती है। तो एक स्थल पर इसने रोक लगा दी कि अभ्यस्तात अंगात उत्तरस्य, पंचमी है इसमें अभ्यस्तात में, अभ्यस्तात अंगात उत्तरस्य शतुर नुम न भवती, क्षत्रि को नुम नहीं होगा। क्षत्रि को नुम का तात्पर्य, अकेले क्षत्रि को थोड़ी नुम होता है, शत्रंत अंग बनेगा तब नुम होगा, लेकिन अभ्यस्त अंग से आगे वाला भाग देखना है हमें। अभ्यस्त अंग तो पीछे आएगा ना, देखो क्षत्रि के कारण से जो अंग बनेगा वो हुआ अभ्यस्त अंग, उसका नाम होना चाहिए अभ्यस्त, ठीक है ना, उसके आगे क्षत्रि आएगा। तो कहने को तो यही आएगा, क्योंकि यहां भी तो अंगस्य का अधिकार चल रहा है, तो अंगस्य का अधिकार चल रहा है तो अंग को हम कहां घटाएंगे, अभ्यस्त में, वो अंग होना चाहिए। ये ठीक है कि क्षत्रि प्रत्यांत बनाने के बाद एक अंग और बन जाएगा, क्षत्रि के कारण से पहले अभ्यस्त अंग बना, ठीक है ना, क्षत्रि प्रत्यय किया हमने, उधर पूर्व जो शब्द है वो अभ्यस्त बन चुका है द्वित्व होने के कारण से, या जो अन्य धातुएं हैं जिनकी अभ्यस्त संज्ञा होती है जक्ष इत्यादि षट, उनको ले सकते हैं। तो क्षत्रि के कारण से ये अंग बन जाएंगे पीछे के शब्द। अच्छा, अब आगे क्षत्रि प्रत्यय करके नुमागम तो तब होगा ना जब आगे सर्वनाम स्थान आएगा, तो सर्वनाम स्थान आएगा तो एक अंग बनेगा शत्रंत, बनेगा कि नहीं। नुमागम किसको कर रहा है, वो क्षत्रि को कर रहा है या शत्रंत या उगित अंग को कर रहा है, उगित अंग को कर रहा है, तो उगित अंग का तात्पर्य शत्रंत, बात वही हो गई। लेकिन यहां कहने का तात्पर्य है कि यहां अंग को घटाएंगे हम अभ्यस्त के साथ में, क्षत्रि से पहले वाला जो भाग है वो अभ्यस्त होना चाहिए, वही अंग होना चाहिए। इसलिए अर्थ करते समय क्षत्रि को नुम नहीं होता ऐसा बोलते हैं, शत्रंत को उन्नम नहीं होता ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। वो समझने के लिए समझते रहो, शत्रंत तो बनना ही है वो, क्योंकि नुमागम की प्राप्ति ही शत्रंत अंग को होती है। लेकिन सूत्र का कहने का तात्पर्य है कि यदि क्षत्रि से पहले अभ्यस्त अंग आ रहा है तो उगित चाम शत्रंत को नुम नहीं करेगा, ठीक है ना, तात्पर्य वही निकलेगा जा करके। तो उदाहरण देखो कि दा धातु से लट रकार, लट के स्थान पर क्षत्रि, शपाएगा, शब को शुलु हुआ, दा को दित हुआ। अब दा को दित होते ही बन गया ये उभे अभ्यस्तम, तो ददा और अत, ठीक है ना, ददा और अत। अब आगे लाए हम सुप्रत्यय, सुऔजस आदि। तो जब ये प्रत्यय लाए तो उस अवस्था में ददा अत इतना अंग बना। देखो पहले अंग कौन सा है, ददा, ये अंग बना क्षत्रि के कारण से, और ददा अत इतना अंग बना सुप्रत्यय लाने के बाद। तो सुप्रत्यय लाने के बाद ही तो नुम की प्राप्ति हो रही थी, तो नुम की प्राप्ति तो हो रही थी उगित अंग को, लेकिन उस उगित अंग में क्षत्रि आ चुका है ये। अब तो यही सूत्र का कहना है कि यदि अभ्यस्त के आगे क्षत्रि आकर के कोई उगित बन रहा है तो क्षत्रि जब है तो नुम नहीं होगा, इसने कर दिया निषेध। अब ऐसा ही रहेगा, स्नाभ्यस्त युराता से आकार को हटा दो, ददत और सुप्रत्यय हल्ञादि लो, बस ददत ददतौ ददतः, नहीं तो क्या बनता। जैसे हम अन्य धातुओं के रूप से लाते हैं, पचन पचंतु पचंता, पठन पठंतु पठंता, ऐसे ही ददन ददंतौ ददंता, ऐसे बोलते फिर अब नहीं कर पाएंगे नुम। तो कहां प्राप्त हो रहा है, जहां प्राप्त हो रहा है वहीं निषेध है, कहां प्राप्त हो रहा है सर्वनाम स्थान पर रहते तो केवल पांच प्रत्यय ही लिए जाएंगे। उदाहरण इन्होंने जो तीन के दे दिए हैं, दो और बढ़ा लो, ददत ददतौ ददतः ददतम ददतौ, बस ये बनेंगे उदाहरण। ऐसे ही दधत ददतौ ददतः ददतम ददतौ। आगे जो बिना द्वित्व के अभ्यास जिनका नाम अभ्यस्त होता है, जक्ष इत्यादि षठ, उसका उदाहरण ले लिया है, तो जक्षत जक्षतौ जक्षतः जक्षतम जक्षतौ। ऐसे ही जागृत जागृतौ जागृतः जागृतम जागृतौ, ये इसके उदाहरण बनेंगे। देखो अभी हमने यहां पर इस सूत्र के उदाहरण जो देखे, यहां एक चीज और विचार करने की है कि ददत शब्द या जो ही बोल रहे हैं हम, क्षत्रि प्रत्यांत शब्द हैं ये, क्षत्रि प्रत्यांत विशेषण ही तो बनते हैं, जो उस क्रिया को कर रहा है, क्रिया को करने वाला देने वाला जो दे रहा है, तो विशेष्य के आधार पर विशेषण के लिंग बनते हैं। तो यहां पर हम इसको पुल्लिंग में बोल रहे हैं या नपुंसक लिंग में बोल रहे हैं या स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं। देखो स्त्रीलिंग में तो ददत रहेगा ही नहीं, वो तो ददत ही बन जाएगा फिर, तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दो में संदेह हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगला सूत्र जो आ रहा है वा नपुंसकस्य, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या कहेंगे, ये है पुल्लिंग का उदाहरण, ठीक है ना, क्योंकि नपुंसक लिंग में विकल्प किया जा रहा है इसलिए। तो आगे आया वा नपुंसकस्य, वा अव्यपदम नपुंसकस्य षष्ठी वचनांतम। अब सूत्रकार तो बहुत सरल लगेगा कि अभ्यस्तात अंगात उत्तरो यह क्षत्रि प्रत्ययः तदंतस्य नपुंसकस्य, क्योंकि नपुंसक तो पूरा क्षत्रि प्रत्यांत माना जाएगा, क्षत्रि से पहले वाला भाग नपुंसक नहीं, क्षत्रि प्रत्यांत जब बनेगा तब विशेषण बनेगा, तब उसमें लिंग का निर्धारण होगा, इसलिए तो क्षत्रि प्रत्यय तदंतस्य नपुंसकस्य वा नुमागमो भवति। अब यहां नुम का निषेध नहीं कर रहे हैं, अपितु ही कह रहे हैं विकल्प से नुमागम होता है, ठीक है ना। निषेध जो पूर्व सूत्र ने किया है, अब ये पुल्लिंग में लग जाएगा निषेध करने वाला, ये निषेध करेगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग से तो कोई संबंध ही नहीं है, ये पुल्लिंग में निषेध करेगा। नपुंसक लिंग में इसने कोई ऐसा जो है, यहां जो सूत्र कह रहा है कि विकल्प से होता है, तो उगितचाम से जो प्राप्ति हो रही है उसका विकल्प कर दिया गया है, अब ये नपुंसक लिंग में हम जब बनाएंगे उदाहरण, देखो पुल्लिंग में तो हमने पांच प्रत्यय ले लिए, पांच उदाहरण बने, ठीक है ना, एक ही शब्द के पांच उदाहरण बने। यहां कितने बनेंगे नपुंसक लिंग में? दो। यहां दो ही बनेंगे, एक जस और एक शस, क्योंकि अन्यत्र कोई प्रत्यय आएगा तो वहां पर उसकी सर्वनामस्थान संज्ञा ही नहीं होगी, सर्वनामस्थान संज्ञा नहीं होगी तो नमागम की प्राप्ति ही नहीं है, तो विकल्प कहां करेंगे हम। और एक इसमें बढ़ भी गया, जैसे ऊपर के पांच उदाहरण थे सु औ जस अमाउट, यहां शस और आ गया, उन पांच में से जस और अतिरिक्त आया शस। तो ददति कुलानि, ददन्ति कुलानि। अब ददत और शी नमागम हो गया इससे विकल्प से, तो ददंत, ददंत और ई, ददन्ति कोई विशेष कार्य नहीं है, ऐसे ही दधति दधन्ति, जक्षति जक्षन्ति, जागृति जागृन्ति। हाँ अजय जी, क्षत्रिय करने के बाद नपुंसक लिंग में नुमागम किससे प्राप्त थी? नपुंसकस्य झलचः। पहले ये देखो शब्द है कैसा, क्षत्रिय प्रत्यय करने के बाद कैसा है ये। क्षत्रिय प्रत्यय करने के बाद झलंत बना है या नहीं? झलंत बन गया नपुंसकस्य झलचः, झलंत हो या अजंत हो, ठीक है ना। तो ये जागृति जागृति जक्षति जक्षंती, ऐसा लगता है जैसे कि हम जक्षंती बोल रहे हैं, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, क्या बनता है वहां पर? जागृति फिर बोलो, तीनों बोलो, प्रथम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जागृति जागृत जागृति जागृति बनता है ना, और ये है जागृति। तो ये शुद्ध है कि वो शुद्ध है? कोई किसी सामान्य संस्कृत वाले से कहेगा कि ये शुद्ध लग रहा है, क्योंकि अंति दिखाई दे रहा है ना इसमें, कि पठंती ऐसे ही जागृति। तो ये हो गया वानपुंसकस्य। अब ये तो हो गए दोनों, ये नपुंसक लिंग का हो गया, वो अभ्यस्त का हो गया। अब जो आगे के दो सूत्र आ रहे हैं, ये बहुत व्यापक सूत्र हैं दोनों। तो पहला है इसमें आछी नद्योर्नम, और इन दोनों सूत्रों में भ्रांति जाती है उसको स्पष्टता से समझ लेना, कोई भ्रांति न रहे, क्योंकि इनका जब प्रयोग करते हैं हम लगाते समय, तो कभी कोई सा लगा देते हैं, कभी कोई सा लगा देते हैं, लेकिन दोनों के विषय अलग अलग हैं। तो आछी नद्योर्नुम, आत पंचम एक वचनांतम, शी नद्यो हो सप्तमी द्विवचनांतम, नुम प्रथम एक वचनांतम। इसमें जो शी शब्द है ये है औ और आउट के स्थान पर होने वाला शी, ठीक है। और अवर्णांत आत, अ में पंचमी है यहां पर आत, तो अवर्णांत है ये, ठीक है ना, ये तपर नहीं है, केवल एक मुख सुखार्थ तकार का प्रयोग किया गया है। तो अवर्णांतात अंगात उत्तरस्य, क्षत्रिय पीछे से आ रहा था नाभ्यस्ता चतुः से, और ये आगे भी जाएगा अभी अगले सूत्र में भी। तो अवर्णांतात अंगात उत्तरस्य चतुः वा नुमागमो भवति, वा ऊपर से ले लिया वा नपुंसकस्य से, लेकिन परे क्या होना चाहिए, तो कहा श्री नद्योः परतः। तो शी तो चलो ठीक है, एक प्रत्यय है, प्रत्यय के स्थान पर क्रिया आदेश प्रत्यय ही होता है, नदी तो कोई प्रत्यय नहीं है, नदी तो एक संज्ञा है, और संज्ञा भी किसकी है कि ईकारांत उकारांत स्त्रीलिंगवाची, तो ये परे कहां से लाएंगे हम। तो कहने का तात्पर्य, नदी संज्ञा के जो निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि ये अंगस्य का अधिकार चल रहा है और अवर्णांत अंग यदि हमने लिया है और उसके आगे हमने यदि नदी बोल रहे हैं तो स्पष्ट है कि नदी कोई इकारांत उकारांत शब्द नहीं लाना है आगे, क्योंकि अंग बनाना है ना। अंग कैसे बनता है, शब्द पर रहते या प्रत्यय पर रहते? प्रत्यय चाहिए ना। तो स्पष्ट है कि जब अवर्णांत अंग ले रहे हैं तो नदी क्या होगा, प्रत्यय होगा या संज्ञा होगी? प्रत्यय होगा। तो नदी कोई प्रत्यय तो वैसा है नहीं, कहने का तात्पर्य ऐसा प्रत्यय जो कि नदी संज्ञा का निमित्त बन जाता है वो प्रत्यय लेना है। तो नीप नीश नीन आदि जो प्रत्यय आते हैं इनके कारण से नदी संज्ञा बन जाती है, तो ऐसे प्रत्यय पर रहते हैं। और शी प्रत्यय हो ही गया। अच्छा, अब रही बात अवर्णांत अंग की। तो अवर्णांत अंग हम जब लेंगे क्षत्रिय प्रत्यय करते हैं तो अवर्णांत अंग कौन कौन से गण वाली धातुओं के बन सकते हैं क्षत्रिय प्रत्यय करते समय, क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यय करने के बाद विकरण का ध्यान रखना है हमें, और विकरण के आधार पर ही हमें देखना है कि अवर्णांत है कि वर्णांत है कि वर्णांत है, कैसा है। तो कितने ऐसे विकरण हैं जो कि अवर्णांत बनाते हैं किसी अंग को, क्षत्रिय परिणति की बात हो रही है। देखो, एक तो शब हो गया, शव हो गया, और शियन हो गया, तीन हो गए, और शना हुआ, और बस शनम हो नहीं पाएगा, वो तो मध्य में आता है, वो तो अवर्णांत बना नहीं पाएगा। और कोई ऐसा है नहीं, ऊ है आगे, वो नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो इनमें से इन इतने स्थलों पर जो अवर्णांत अंग बन रहा है इनमें से दो को हटा दो अब, क्योंकि उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है। मैं सूत्रों का विभाग कर रहा हूं दोनों का अलग अलग, हमें दोनों को समझते हुए चलना है एक साथ। उसने शप और शयन को ले लिया है, ठीक है ना, उसने शप और शयन को ले लिया है। तो इस तरह से शप और शयन को ले लिया तो श जो बचा है वो यहां पर आ जाएगा। दूसरा एक और भी है कि हमने जो किया है यहां पर क्षत्रिय प्रत्यय पर रहते अवर्णांत अंग बनाया है, लेकिन क्षत्रिय प्रत्यय लट लकार के स्थान में किया हमने, तब की बात है ये। क्या केवल लट के ही स्थान में होता है क्षत्रिय? लटः क्षत्रिय शान च प्रथमा समानाधिकरणे लक्षण हेतु क्रियायाः आगे तौ सत, सत नाम रख दिया इनका दोनों का, और सत नाम रख दिया तो लटः सद वा, ये भी तो सूत्र है एक, लिट के स्थान पर भी सत संज्ञक प्रत्यय होते हैं। अब लिट लाएंगे तो वहां विकरण कौन सा आता है, सिया, वो भी तो अवर्णांत बनाएगा। तो आगे वाले सूत्र में शप और श्यन को हम वहां ले लें तो इसके लिए शिया भी मिल जाएगा नपुंसक जिसका लिट लकार वाला, और श प्रत्यय भी मिल जाएगा, ठीक है ना, ये भी मिल जाएगा। तो इन्हीं के उदाहरण यहां दिखाई जाएंगे, अब इन्हीं के उदाहरण दिखाई जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो शी प्रत्यय आ रहा है तो शी कहां कहां आता है? एक तो नपुंसक लिंग में आता है, नपुंसकाच्य से औ और औट को शी करते हैं। दूसरा कहां आता है, औम आपह, आबंत अंग से आगे भी औ और औट को शी करते हैं, दो स्थलों पर मिलता है शी हमें। तो यहां देखो, तो पहले दिया शी का उदाहरण, जैसे तुदति कुले, अब कुले आ रहा है, कुलम कुले कुलानी, स्पष्ट है कि नपुंसक लिंग का उदाहरण दिखाना चाह रहे हैं ये। तो तुद धातु से क्षत्रिय लट लका, लट के स्थान पर क्षत्रिय, श प्रत्यय आया, श प्रत्यय होने से अवर्णांत अंग बन चुका है ये तुद और अत, ठीक है ना, तुद और अत। अब इसी अवस्था में हमें नहीं करना है नुम, हमें फिर आगे शी भी लाना है। तो औ प्रत्यय ले आए आगे, औ के स्थान पर शी कर दिया नपुंसक लिंग में, उस शी के पर रहते उस शी के पर रहते अब यहां पर नुम की प्राप्ति दिखाएंगे विकल्प से, ठीक है ना, विकल्प चल रहा है यहां पर। तो नुम करके बन गया तुदंती और बिना नुम का बन गया तुदती, तुदती कुले तुदंती कुले। एक या धातु का दिखा दिया है, तो या धातु से हम क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे और यहां तो शप आएगा लेकिन शप का तो लुक हो जाना है, परंतु या स्वयं में ही अवर्णांत है, स्वयं में ही अवर्णांत है ये। तो आगे फिर नपुंसक लिंग में अउ आया, अउ को शी हो गया और या के अवर्णांत होने से उससे उत्तर नुमागम भी हो गया विकल्प से। तो यांति कुले और याति कुले, ऐसी स्या का दे दिया आगे उसका लिरट लकार का, तो लिरट के स्थान पर क्षत्रिय आदेश करके और वहां बन गया। फिर विकरण भी ले आएंगे, स्यतासी लिल लुटो से, तो क्री आगे इटका आगम और स्या और अथ, ठीक है ना, क्री को गुण हो जाएगा। तो इधर तो बना लिया हमने करिष्यत। अब करिष्यत में क्षत्रिय पर रहते, क्षत्रिय को अगर हटा दें हम, तो इधर अवर्णांत अंग बन चुका है ये। आगे फिर नपुंसक लिंग में ई लाएंगे औ के स्थान पर, तो नुम करके करिष्यन्ति और वैसे करिष्यति। ये तो हो गए शी के उदाहरण। अब नदी का उदाहरण लेना है हमें, तो नदी के उदाहरणों में जैसे तुदत शब्द हमने पहले बना लिया, ठीक है ना, सारे कार्य करके, उसके बाद स्त्रीलिंग में उगितश्च से ङीप आ गया। अब यहां ङीप आने के बाद, ङीप आने के बाद जब शब्द बना है ये, तो तुदत और ई, ठीक है ना, इसी अवस्था में, आगे हम सु औ जैसा मोड कोई प्रत्यय लाए न लाए उससे मतलब नहीं है, अभी इसी अवस्था में ही यहां लग जाएगा अभी, क्योंकि केवल नदी पर रहते बोल रहा है ये और अंग बन ही चुका है उस प्रत्यय के कारण से। तो नुमागम करके बन गया तुदंती, ये मूल शब्द बना। अब इसके रूप चलाते रहो, अब इसके रूप चलाते रहो। तो रूप चलाएंगे तो कैसे चलेंगे रूप इसके, भाई ऐसा ही शब्द बन गया मूल, अब ये तुदंती और बिना नुम के बन गया तुदती, तो तुदती के भी नदी के समान, तुदंती के भी नदी के समान, ठीक है, तुदंती तुदंत्यौ तुदंत्यः, ऐसे ही चलेंगे सारे रूप अब इसके। अच्छा जी, तुदती ब्राह्मणी ह्रस्व कर, वो गलत छप गया है, संभाल लो उसको, तुदती दीर्घिकार आएगा। ऐसी ही या धातु से याति यांति, करिष्यति करिष्यन्ति, ये इसके उदाहरण बने। अब देखो आगे, तो इसने क्या किया था, अवर्णांत अंग को विकल्प से नुम किया था। अगला सूत्र क्या कहता है, शप शनोर नित्यम, शप शनो हो षष्ठी दिवचनांतम नित्यम प्रथमैक वचनांतम। तो अवर्णांत अंगों में से इसने शप और शन को निकाल दिया बाहर, और इसमें षष्ठी व्यक्ति दी गई है शप शनो हो, तो षष्ठी व्यक्ति का तात्पर्य यहां पर है एक संबंध षष्ठी मानेंगे, इनकी शबंत और श्यनंत का जो क्षत्रिय, ठीक है ना, शप और श्यन का क्षत्रिय का तात्पर्य, शप प्रत्यांत श्यन प्रत्यांत जो अवर्णांत अंग बनेगा उसका क्षत्रिय, क्योंकि शप और श्यन लाकर के अवर्णांत बना है ये, उसका क्षत्रिय। तो शप श्यन इत्यतयो हो शतु हो नित्यम नुमागमो भवति, शी नद्यो हो परतः, परे वही होना चाहिए शी हो या नदी हो, यहां नित्य ही नुमागम हो जाएगा। अब एक प्रश्न यहां ये उठ सकता है कि नित्यम कहने की क्या आवश्यकता है, अगर हम इतना ही सूत्र रखें कि शप शनो हो, ठीक है ना, अर्थ क्या होगा भाई, पीछे अगर हम ये मानते हैं कि शप और शन का जो क्षत्रिय है वहां भी विकल्प से नुम होता है, ऐसा अर्थ यदि करेंगे तो ये अर्थ उचित कहलाएगा क्या? क्या पूर्व सूत्र नहीं कर पा रहा था तो स्वयं ही फिर दूसरे अर्थ पर जाएंगे, स्वयं ही दूसरे अर्थ पर जाएंगे, ये तो सूत्र अर्थ संगत नहीं होगा। दूसरा अर्थ क्या बनेगा फिर भाई? वा को हटा करके बोलेंगे आप कि शपर शयन का जो क्षत्रिय है उसको नित्य ही नुमागम होता है, ये तो अपने आप ही अर्थ निकल आएगा बिना नित्य कहने पर भी। फिर भी नित्य यहां पर बोला गया है, तो देखो यदि हम नित्य न बोले हैं तो शप और शयन में तो एक सूत्र की सामर्थ्य से हम नित्य अर्थ कर ही लेंगे, परंतु उस वाकी जो अनुवृत्ति चल रही है जो पिछले सूत्र में आई है और यहां हमने सामर्थ्य से उसको नहीं लिया, लेकिन सावन डोहा में तो जा सकती है अगले सूत्र में, वहां तो जा सकती है वाकी अनुवृत्ति, तो वाक को बिल्कुल समाप्त कर देना है, आगे बढ़ने नहीं देना है उसको, ठीक है ना? कहीं आगे जाकर के ये कहीं विकृति न पैदा कर दे, सावन डोहा को समस्या न पैदा कर दे, इसलिए नित्यम कह करके वाक को बिल्कुल उसको रोक दिया, बैन कर दिया उसको यहीं का ही कि आगे नहीं बढ़ना है तुझे, इसलिए नित्य का ग्रहण कर दिया है। तो उदाहरण में देख लो, शी के उदाहरण पहले जैसे पी से बनाया था हमने, तुदती कुले तुदंती कुले, ठीक है ना? अब वो तो तुद धातु का था तो श प्रत्यय था, लेकिन पच धातु से बनाएंगे तो शप आएगा। उदाहरण वैसा ही है, पचंती कुले और दिव्यंती कुले, ये श्यन का हो गया, सीव्यंती कुले, तो वैसे रूप से लाए तो क्या बनेगा? ये तो द्विवचन का बना, जरा तीनों बोलो, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तीनों बोलो। अच्छा तुदत का बोलना तीनों पहले, पहले एक वचन में बोलो तुदत, ठीक है? एक क्वेश्चन में क्या बोला था? तुदन बोला था अभी, तुदती बोला था। तुदती एक क्वेश्चन में, वहां भी शी लाना है क्या? एक क्वेश्चन में भी शी आता है क्या? वहां तो तुदत बनेगा ना, तुदत तुदती तुदंती, यहां दो बनेंगे, ठीक है ना? तुदत तुदती तुदंती। अब बहुवचन में क्या बनेगा? नपुंसकलिंग में ही पूछ रहा हूं, बहुवचन में क्या बनेगा? बहुवचन में जस या शस आएगा, जस और शस को शी भी होगा, और शी होगा तो शी सर्वनाम स्थान भी होगा, है ना? या हम मान लें कि आजादी प्रत्यय है, इकोचि व्यक्तौ, तो नमागम होगा तो तुदंती ही तो बनेगा, तुदंती तुदत तुदती तुदंती तुदंती। ऐसे यहां पर देखो, पचत पचती पचंती पचंती, नहीं यहां तो नित्य रहेगा, पचत पचंती पचंती, यहां विकल्प नहीं है द्विवचन में, ठीक है ना? नपुंसकलिंग की बात हो रही है, पुल्लिंग में तो वही बनेंगे, पचन पचंतु पचंता पचंतम पचंतु, ऐसे करके, ये नपुंसकलिंग का बता रहा हूं मैं, पचत पचंती पचंती, ये द्विवचन का हुआ पचंती। आगे नदी का, पचंती ब्राह्मणी दिव्यंती ब्राह्मणी सीव्यंती ब्राह्मणी, तो इसके कैसे लेंगे? यहां तो मूल शब्द ही बन गया पचंती है, ठीक है ना? आगे के प्रत्यय को मत देखो कि सु है कि औ है कि जस है क्या है, वो तो मूल शब्द ही बन गया पचंती है, पचंती पचंत्यौ पचंत्या, ऐसे ही रूप चलाए जाएंगे। तो ये है दोनों सूत्रों में, ठीक है? नदी संजय बनने के जो नीश ये सब ला रहे हैं तो वो स्त्रीलिंग में होगा, फिर ये नपुंसकलिंग क्या? नहीं, जहां स्त्रीलिंग बन जाएगा वो तो अलग शब्द हो गया, स्त्रीलिंग बन जाएगा वहां तो ठीक है कि नदी प्रत्यय आएगा तो वहां पर भी नुम करना है, तो वहां तो नम किसी अन्य सूत्र से प्राप्ति ही नहीं है ना। देखो जैसे हम यहां ले लें पचंती ब्राह्मणी, तो पचंती ब्राह्मणी में पचत और ई इस स्थिति पे आ जाओ अभी, पचत और ई यानी कि जो उगितष्ट से हमने इंगीप किया है, और थोड़ी देर के लिए ये सूत्र भूल जाओ शब्शनोर नित्यम। तो क्या क्या बन रहा है, क्या बनना चाहिए यहां पर? तो आछी नद्योर्नुम ही तो रह गया हमारे सामने, अब आछी नद्योर्नुम यहां नुम करने लगेगा विकल्प से, अब थोड़ी देर के लिए उसको ही भूल जाओ आछी नद्योर्नुम को, इन दोनों को भूल जाओ, अब क्या बनना चाहिए? क्या कोई है नुम कराने वाला सूत्र? तुमको यहां है तो ये उगित है, उगित होने से उगदचाम सर्वनाम स्थान है, तो सर्वनाम स्थान पर ही है क्या यहां पर? अभी तो हम कोई प्रत्यय लाए ही नहीं है सुजा शादी, अभी तो स्वाद्युत्पत्ति की ही नहीं है, तो पचती यही तो बनेगा ना। अच्छा अब पचती बनने के बाद हम जब स्वाद्युत्पत्ति करेंगे तो उस अवस्था में उगदंत है क्या? अब तो ई का अंत है, नीप प्रत्यांत है, अब तो ङ्यन्त है, अब कहां है उगदंत? तो हो पाएगा नुम? तो इस तरह से यहां आछी नद्योर नुम से विकल्प से नुम की प्राप्ति की गई है, और शब्शनोर नित्यम से विकल्प हटा करके नित्य किया गया है, बस इतना ही तात्पर्य है। तो विधि सूत्र ही हैं ये दोनों, विधान कर रहे हैं, एक विकल्प कर रहा है एक नित्य कर रहा है, जो कि अन्य किसी सूत्र से प्राप्त तो नहीं है। ये नदी की बात हो रही है यहां पर, नदी प्रत्यय पर रहते और अन्य शब्दों के बनते ही हैं ऐसे, जहां ये हम ये न लें शब्शन आदि, जैसे कि हम श्नम प्रत्यांत ले लें तो श्नम प्रत्यांत में वहां तो खैर श्नम में नकार दिखाई देगा हमें, जैसे कि नुमागम हो गया ऐसा लगेगा बोलते समय, जैसे रुधंती रुद्धातु से बनाए आदि, तो रुधंती ऐसे बोलेंगे तो वहां पर नहीं, रुधंती क्यों बोलेंगे, रुणध रुणध और रुणध के आगे क्षत्रिय प्रत्यय लाएंगे तो रुणधत रुणधती बनेगा, वो तो है ना भाई, रुध का बनेगा रुणध, सीधी सी बात है, श्नम आ गया ना बीच में आ गया ना, हाँ उसके आकार का श्नसोर अल्लोप लगाएंगे, श्नसोर अल्लोप तो लगेगा ना, क्षत्रिय प्रत्यय इंगित है, सार्वधातु कमपित से क्षत्रिय प्रत्यय तो इंगित है ना, तो इंगित होने से श्नम के न के आकार तो लोप हो जाएगा, श्नसोर अल्लोप है, तो रुंधत ई रुंधति रुंधति बनेगा, उसका रुंधति बनेगा। चलो आगे देखो सावन डोहा, अब ये एक अलग सूत्र है, पीछे से अब कोई संबंध नहीं है, बस केवल नुम का प्रकरण चल रहा है यहां पर। तो सौ सप्तम एक वचनांतम अनडुह षष्ठी एक वचनांतम, मूल शब्द क्या है ये अनडुह, हकारांत है ये, बैल बैल का वाचक, तो अनडुह अंगस्य सौ परतः नुमागम भवति, केवल एक प्रत्यय प्रणति करेगा ये नुमागम। अब यहां पर अनडुह से आगे जब सुप्रत्यय लाएंगे, और इससे हमने कर लिया नुम, मित होने से कहां आएगा डू के आगे, लेकिन एक सूत्र और बैठा हुआ है जो कि आम करता है, चतुर अनडुहो राम उदात्त, और वो आम केवल सुप्रत्यय पर रहते नहीं, वो तो पूरे सर्वनाम स्थान में करेगा, उसमें सु भी फंस गया तो, और वो भी मित है तो वो कहां आएगा, अब वो भी तो डू के आगे आएगा हैं? या नहीं, वो भी तो डू के आगे आएगा। अच्छा इसमें क्रम कैसे रखें हम, पहले आम करें या पहले नुम करें? देखो अनडू और ह, तो अनडू के आगे अगर हम पहले नुम कर लेते हैं तो अनडू नकार और हकार, ठीक है ना, फिर आम किया, आम कहाँ आएगा, वो भी अंतिम अच से परे आएगा, तो अनडु आ नकार हकार। अब जरा क्रम बदल दो, अनडु और हकार। अब पहले आ ले आओ, आम कर लो पहले, तो अनडु आ हकार। अब जब नुम करेंगे वो कहाँ आएगा, हा के आगे ही तो आएगा। अब अंतिम अच क्या है, आ ही तो है, पहले ऊ था अंतिम अच, तो बाद में किया हमने नुम तब भी आके आगे आया, पहले किया हमने नुम तब भी वो आके आगे ही बैठा हुआ है, कोई अंतर पड़ा गया, नहीं आया समझ में? देखो अनडू और हकार, पहले नुम ले आओ, ठीक है ना, वो भी ऊ के आगे आया, फिर आम आया वो भी ऊ के आगे आया, तो नुम कहां बैठा, आ के आगे। अब पहले आम ले आओ, तो ऊ के आगे आ आ गया, ठीक है ना। अब जब नुम करेंगे तो अंतिम अच क्या बना, आ ही तो बना, पहले ऊ था अंतिम अच, तो आएगा तो आके ही आगे वो, चाहे पहले ले आओ चाहे बाद में ले आओ, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो अनडू के आगे आ है तो अनड्वा, फिर नुम का नकार है, फिर हकार है, फिर सु का सकार है, तो हलंग्यादि को लगा दो, सु हट गया, हकार संयुगांत लोप हो गया, क्या रह गया, अनड्वान, यही तो रह गया। संबोधन में बनाएंगे तो वहां पर आम न होकर के अम होता है, भाई इतना ही अंतर है, बाकी सब वही कार्य है। अम संबुद्धो चतुर अनडुहो रामदात्त, उसी के आगे है अम संबुद्धो, दो शब्द हैं वहां, चतुर और अनडुह। अब हम इसके पूरे रूप से लाएं तो देखो नुम तो केवल सु में ही करना है, लेकिन आम तो पांच स्थानों पर करेंगे ना, तो अनड्वान आगे, अब नुम नहीं करना है, अब केवल आम करना है, अनड्वाह अनड्वाह अनड्वाहम अनड्वाह, बस अब केवल अनडुह के रूप चलेंगे। अब इसको हम दो भागों में बांट देंगे, पद संज्ञा और भ संज्ञा। जहां भ संज्ञा होगी वहां तो कुछ भी नहीं करना है, जहां पद संज्ञा होगी वहां हकार को दकार कर देना है, ठीक है। तो अनडुद भ्याम ऐसे करके वहां बोलेंगे, अनडुद भी ही, जहां भ संज्ञा है वहां तो कुछ नहीं, प्रत्यय जोड़ दो आगे बस, अनडुहा अनडुद्भ्याम अनडुद्भिहि अनडुहे अनडुद्भ्याम अनडुद्भ्यः, इस तरह से। तो ये हो गया सावनडुहः। चलो कितना ही रखते हैं अभी, प्रणवध्वनि दादाजी।